milion stój zabójczy ma. Lila ruszła, grozi metra huk. Za dwa roce kupię kolty dwa. Byle też zapędzi mnie w kozi róg. Mor 16 ze mną pije rum. Na użyka skrzyni jego mać. Skąd dwie pary nogi w głowie szum. Burbol mnie wypełnia, nie mogę wstać. Hej, w kaszku mam wiadomość złą. Twój dom cię pali, a dzieci same są. Hej, w kaszku mam wiadomość złą. Twój dom cię pali, a dzieci same są. Smutno patrzę za kubańskich krat. Marny uwodziciel cudzych żon. Przez księżyca pełnię głupio wpadł. Na ostrzu noża dla krwi oto plon. Ktoś butelką poubierali mnie. Narednąłem na diabelski chwost. Flami brodzi w kryształowym szle. Świat piękniejszy jest niż brukliński most. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Żółta pośle zatem do Hongkong, gdzie prowadzi wędrowniczek jaś. Wrócę w karnawale zdarty ląk. $100 daj mi światło zgaś. Mor 16 ze mną pije rum. Na użyka skrzyni kurwa mać. Skąd dwie pary nogi w głowie szum. Burbol mnie wypełnia, nie mogę wstać. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą. Twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą.